Карета спынілася ля пад'езда міністра дзяржаўных маёмасцяў. На прыступках ганка чыста. Добра, што не прамочыць ногі. Яшчэ лепей было б, каб не давялося сустрэць міністрэсу, Пелагею Васильевну. Рэдка даводзіцца сустракаць больш з'едлівых і злосных жанчын. Валуеў быў амаль упэўнены, што гэта шматгадовае жыццё з ёю сапсавала міністру характар, які і без таго быў не цукар. І яшчэ міністрэса была кар'юрысткай, больш нават, чым муж. І он падымаўся па сходах той асаблівай выхаванай хадою царадворца і сановніка, злёгку спружынячы на кожным кроку. Той хадою, калі здаецца, што на нагах цывільнага уздрыгваюць, пазвоньваюць нябачныя шпоры. І тут яму стала зноў непрыемна. Ішоў яго двайнік па становішчу, таварыш міністра, генерал-ад'ютант Зеляной. Спускаўся па сходах, відаць, з ранняга прыёму. Людзі валуеўскага складу не любяць падобных на іх. Як адзін еўнух не любіць другога, успомніў валуеў словы кагосьці з гуртка Замятніна. Замятнін мог бы сказаць тое самае і пра сябе, але ўнутрана валуеў не мог не згадзіцца са справядлівасцю ягоных слоў. Насцярожаны супраць Зелянога, трывала яшчэ і таму, што той часам кідаў з вока на вока надта ліберальныя думкі, нібы запісваў да сябе у аўгуры. Мы, маўляў, людзі свае і можам пагаварыць пра ўсё не чыняс. Няхай сабе іншыя гавораць, што хочуць. Мы занадта добра ведаем сапраўдную вартасць гэтых слоў. Пратэставаць Валуеву не выпадала. Зеляной быў пакуль што занадта моцны, і таму іх звязвала падабенства сяброўства. Таго сяброўства царадворцаў, калі людзі вельмі добра ведаюць, чаго чакаць адзін ад аднаго. «Добрай раніцы, Пётр Александрович!» Зеляной ветла патрос вельмі гарачай рукою руку Валуева. «Доброй раніцы, мілейшы Александр Алексеевіч!» Завучаная усмешка блукала на вуснах Валуева. У душы ён пасылаў Зелянога у апраметную. Толькі адзін ён ведаў, якую маленькую помсту ён дазваляе сабе, калі ўпарта піша ў сваіх дзённіках яго прозвішча проста «Зялёны». І гэта, забаўляючы, трохі мірыла яго з таварышам міністра. І ўсё ж стаяць на сходах у такое надвор'е, гаварыць на вачах ва ўсіх. «Даволі дзіўныя меры», – канфідэнцыяльна сказаў Зеляной. «Войска кансінгавалі ў казармах. У кожную паліцэйскую частку камандзіравалі па палове ўзвода. Я чуў», – з прыемнай з'едлівасцю усміхнуўся Валуеў. «Ва ўсіх баявыя патроны і артылерыю трымаюць на пагатове. І кажуць, трымалі гатовых коней для імператара. Як думаеце, чаму? Хо, барацьба за вызваленне ў Расіі небяспечная на вынікі. Самі ведаеце, удзячны народ». Зеляной рагатнуў. Прыслуга кажа, ён не начаваў у сваіх апартаментах, а перайшоў на палову вялікай княгіні Вольгі Мікалаеўны. Спадобіліся. Зноў пачыналася размова аўгураў. Яна была непрыемная Валуеву, але мусіў терпець. Даносу і плётак не будзе. Па-першае, дваране і людзі свайго сановнага кола, па-другое, удваіх. Зеляной не выпрабоўваў. Ён не шэф жандараў, ён проста зневажальнік, патаемны брыдкаслоў і аматар адвесці душу. І ён пакуль што моцны. Твар Зелянога быў рэзкім. Я вам скажу чаму. Ва ўсіх іх дынастычны недавер да рускіх людзей, людзей нямецкай крыві. Гэта ўсім было вядома, але Валуеў сказаў з іранічнай усмешкай, якая не пратэставала, а нібы згаджалася. «Злітуйцеся! Раманавы? Што зробіш? Нават калі лічыць, што Павел быў сын Салтыкова, і то ў жылах государа 1/8 рускай крыві, а іначай ані кроплі. Мы з вамі ведаем, кроў лічыцца не працэнтамі, як у іншых. Радавы дух вось што галоўнае. Нават калі з пакалення ў пакаленне яны жаніліся б на камчадалках, ўсё адно корань жа аднекуль ідзе, і гэта корань Раманавых. Вы ж не перастаеце быць зеляным, хоць вашы продкі з пакалення ў пакаленне жаніліся на жанчынах іншых прозвішчаў. Сказано было ўдала. Зеляной прыжмурыўся ад асалоды. З Валуевым можна было мець справу. Вастраслоў дасціпнік. Валуеў вырашыў усё ж і сам сказаць вольнасць. Няма чаго занадта стрымлівацца. Вольнасць у людзей так звязаных адзін з адным, у людзей небяспечных адзін для аднаго, узмацняе давер. Хоць, вядома, я дорага даў бы, каб усё гэта мела выгляд большай смеласці. Што міністр? Ён ведаў, адчуваў, што зеляной непрыкметна падкопваецца пад шэфа і не зазнаваў з гэтай прычыны ні абурэння, ні ўхвалення. Всё было вельмі звычайна і так, як мае быць. Ён занадта добра ведаў, што за гэтымі ўсмешкамі, даверам, агульным сваяцтвам, балямі і запэўненнямі ў сяброўстве увесь час другім фонам ідзе патаемная вайна. Самае сапраўднае капанне траншэй, падводка мін, папяровыя стрэлы з-за вугла. «І он мне не падабаецца», – сказаў зеляной. «Скажу вам па сакрэту, яго песенька спета. Хоць, паверце, мне шкада. Мне вельмі шкада. Вы ведаеце, я столькім абавязаны Міхаілу Мікалаевічу. Все мы абавязаны яму», – з прыстойнай журбой сказаў Валуем. «Усім шкада». Яны зірнулі адзін аднаму ў вочы і лішні раз упэўніліся, што… Всё разумеюць і што можна гаварыць далей. Ведаеце, пры апошнім дакладзе государ амаль сказаў Мураўёву, што не жадае мець яго міністрам, сумна сказаў зеляной. Міністэрства дзяржаўных маёмасцяў нібыта можа абысціся без яго. Без года міністр дзяржаўных маёмасцяў зірнуў на без 9 месяцаў міністра ўнутраных спраў і ўбачыў, што Валуеў разумее яго і не здзіўляецца. «Вось як?» – сказаў Валуеў. «Так», – сказаў зеляной. Ён з гневам і, ударыўшы па стале, сказаў, што не дазволіць міністрам процідзейнічаць выкананню зацверджаных ім пастаноў па сялянскай справе, і што ўправляючыя палатамі дзяржаўных маёмасцей павінны дапамагаць, а не працівіцца выкананню гэтых пастаноў. «Бедны Міхаіл Мікалаевіч», – спачувальна сказаў Валоеў, – «вось і май пасля гэтага ўласную думку». Вочы іхнія адначасова сказалі, мы то з вамі не зрабілі б гэтага. Стары выжыў з розуму. Яму здаецца часам, што гэта ён цар, а з імператарам, нехай і бязвольным, але капрызным, так не жартуюць. У голас зеляной сказаў з выглядам душы хлопца, які ўсім рэжа праўду матку. Яму гэтая маска пасавала, як Валуеву маска крытыкана і ліберала, рупліўца аб Расіі, і ён трымаўся за яе так, што яна прырасла да аблічча. «І нас з вамі тое самае чакае, Пётр Александрович. Самастойныя мы занадта, на павадку хадзіць не любім. Абодва ведалі, калі іх што і зваліць, то чарговы падкоп сяброў, але думаць аб самастойнасці абодвум было прыемна. Відаць, вялікі князь Канстанцін абудзіў гасудару гэтую думку аб процідзеянні міністра дзяржаўных маёмасцяў і яго падначаленых, задумліва сказаў Валуеў. Мураўёў сябе трымае з большай годнасцю і спакоем, чым звычайна. О, ён дзівосны. Ён сказаў, што воля яго вялікасці будзе свята спаўняцца, і што калі ён міністр знойдзе, што прыняцце нейкіх там мер пярэчыць яго сумленню і перакананням, ён будзе прасіць звольніць яго, а да абавязку выконваць такія загады. Гасудар на гэта не сказаў нічога. Толькі бывайце. Што Мураўёў? Спытаў Валуеў. Ён дома напісаў ліст да гасудара з просьбаю аб звальненні. Зеляной уздыхнуў і са скрухай развёў рукамі. Мне яго шкада. Не даў яму параду не пасылаць ліста да наступнага даклада, каб спаўна пераканацца, што выяўлены гасударам настрой розуму не быў хвілінной успышкай, якую выклікалі нагаворы. «Я заўсёды ведаў, што вы чалавек зычлівы», – сказаў Валуеў. «А вы справядлівы», – пранікнёна сказаў Зеляной, – «і добра думаеце аб людзях». З цеплынёй, заглядаючы адзін аднаму ў вочы, яны горача патрэслі рукі і разышліся, увогуле задаволеныя сабой. Размова была на вышэйшым узроўні, тая размова вытанчаная з соллю, якой словы не азначаюць нічога. І ўсё азначае падспуднае веданне намераў і сіл субеседніка. Вокны кабінета былі завешаны лілаватымі шторамі, скупа палаў камін, бюракратычныя, дробна пікіраваныя скураныя крэслы і дзверы, строгі стол з абцягнутай зялёным сукном верхняй дошкай, цяжкія кандэлябры, падобныя на стаячую труну англійскі гадзіннік у куце, шэф устаў з крэслам. І Валуеў, як заўсёды, спалохаўся, як бы не выдаць яму непрыемнага пачуцця чымсьці падобнага на жах. У начным святле гэтага каміна, у ліловых водсветах штор шэф быў страшны. І тым больш ветліва, з перабольшанай прыхільнасцю, усміхнуўся яму Валуеў.